uzatmış. Gökte yıldız aman aman yüz atmış. Mevlam neler neler aman yaratmış. Mevlam neler neler aman yaratmış. Anasını güzel soydan, anasını aman aman güzel soydan, kızını da huri melek yaratmış, kızını da huri ellidir. Gökte yıldız aman aman ellidir. Ellisi de aman aman bellidir. Ellisi de aman aman bellidir. Küçük de yar sevenin, küçükten yar aman aman sevenin.